ty nie masz żadnych uczuć? No nie masz? Mam gniew. Upływ mądrości mierzy się upływem żółci. Ty jesteś młody i głupi, zbyt często lubisz się ubić. Jak pies zaszczuty, który w każdym widzi wroga. Gniewem zatruty, ledwo stoisz na nogach. Twój rozum już śpi, ty jeszcze nie. Wypiłeś już dosyć, więcej chcesz. Musisz udowodnić wszystkim, że z tobą się kurwa nie zadziera. Wypić, zapalić i udawać penera. Potem wrócić do domu na swoją kobietę się wyciera. Gdy ona zbiera coś z ziemi, próbując coś zmienić. Ja nie chcę już tego przeżywać, wybacz. Zmywać to, czym rano będziesz żygać po wódce i piwie. Nie będę patrzeć jak przegrywasz, jak coraz bardziej odpływasz. Ostatnia iskra do nowego ogniska, ledwo już błyska. A każda bliska osoba to czyja spyska i ciska wezwiska. Mamy przecież te same nazwiska. Więzy słabną, nerwy słabną, uczucie gaśnie. Rosną właśnie, a właśnie w tym czasie twoje dzieci dorastają w hałasie. Desperacja rośnie, jest coraz głośniej. Uciszyć ten hałas i przestać pościć. Zepnięci, zdepnięci, zniechęci. Zaciskają pięści, by walić bez granic, bez granic, na oślep, bez celu, bez wartości. 100% złości, 2 promile we krwi. Nie potrzyma go nic, nie potrafisz jasno myśleć. Potrafisz mocno bić, otwierasz dłoń i pijasz. Uderzasz jak pijasz, zabijasz siebie, ją nie przyjasz. I miłość co była, czym czym warto się upijać. Czas to nie mija, jedna mija, to na mija. Teraz patrz na łzy, rozmazany makijaż. Teraz patrz na łzy, rozmazany makijaż. Gromadzisz go w sobie i spijasz. N niszczy, pali, mosty zabija. I instynktownie budzi fobię. E elementarne w walce z wrogiem. W lecz wróg jest w tobie i nim płoniesz. Gniew! Gniew! Gdzie byłaś całą noc? Powiedz, kurwa, gdzie się szlajasz? Dzieci znów ryczą, ja czekam na ciebie jak pajac. Wydzwaniam do ciebie raz drugi, setny i następny. I zgadnij co do chuja, abonent jest niedostępny. Jasne, kurwa, wyładowała ci się komórka. Możesz mieć mnie w dupie, ale tam płacze twoja córka. Zrobiłem kolację, położyłem spać, ją chciała do mamy. Gdzie jest mama, gdzie jest mama, co mam powiedzieć, nie ma mamy? Gdzie ty byłaś w ogóle? Zobacz jak wyglądasz, jak ścina. Ledwo trzymasz się na nogach, kurwa, dawno żeś nie piła. Co to za strój? Przy mnie ty ubierasz się w łachmany. Nic nie robisz, tylko stękasz, koczko danie poczochrany. Ciągle niezadowolona, wielka pani obrażona. Nie wiadomo na co, kurwa, normalnie idealna żona. Przestań drzeć ryj na mnie, jeszcze masz czelność. Pamiętasz co obiecałaś mi na ołtarzu, miłość i wierność. No jasne, rozjeb ten talerz, niech sąsiedzi słyszą. Myślisz, że Julce nie wstyd w szkole, że jej rodzice tylko krzyczą. Że jej matka co chwila z innym frajerem jeździ furą. Nie myśl sobie, że jesteś dupa, jesteś tylko domową kurą. I co, masz mnie za głupka? Przyprowadzasz tu tego dupka? Wiem, bo mówiła Julka, że ma kurwa nowego wujka. Wujka, kurwa, a ja w pracy tyram za dwóch. Ty przeklewasz te pieniądze albo kupujesz se ciuch. Gdzie z tymi łapami? Odejdź, bo rozpierdolisz drzwi. Nie dość ci tego syfu, przestań się drzeć, bo Julka śpi. No pięknie, Julka, idź do swojego pokoju. Ja zwariuję tutaj, kurwa, serdecznie dość mam tego gnoju. Wychodzę, rozumiesz, wychodzę, się wyprowadzam. Ja jestem zerem, wiesz, ale przynajmniej cię nie zdradzam. Żyjąc w gniewie, widząc siebie w niebie. Gromadzisz go w sobie i spijasz. Ten niszczy, pali, mosty zabija. I instynktownie budzi fobię. Elementarne w walce z wrogiem. W też wróg jest w tobie i nim płoniesz. Gniew! Gniew!